Noworoczne postanowienia? W Orange postanowiliśmy dawać Ci najlepsze okazje. Przyjdź do nas już teraz po smartfon Sony Xperia M2 z planem Smart Plan Halo już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 stycznia, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwania chuliganów, którzy w Trójmieście obrzucali pociąg kamieniami i zaatakowali pasażerów. Rozpoczęliśmy działania operacyjne po to, żeby ustalić personalia tych osób, które obrzuciły pociąg, które wbiegły do środka, rozpoczęły bójkę. Franciszek kończy pielgrzymkę na Filipinach. W Manili w papieskiej mszy wzięło udział 4 miliony wiernych. Za chwilę także o feriach w muzeum. Ale na początek w serwisie Trójki. Trójmiasto. Policja szuka sprawców napadu na pociąg. Wieczorem około 150 zamaskowanych mężczyzn zatrzymało skład jadący z Elbląga do Gdyni. Wtargnęło do środka i pobiło pasażerów. Napastnicy to pseudokibice. Z policją rozmawiał Piotr Mirowicz. W związku z tą sprawą wylegitymowano 50 osób, na razie jednak nikogo nie zatrzymano. Policjanci nadal szukają sprawców. Rozpoczęliśmy działania operacyjne, siłą rzeczy działania niejawne. Korzystamy z metod elektronicznych, ale nie tylko. To wszystko, na co nam pozwala prawo, właśnie po to, żeby ustalić personalia tych osób, które obrzuciły pociąg, które wbiegły do środka, rozpoczęły bójkę. Mówił mi komisarz Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Dziś o 7:00 trzy osoby lżej ranne opuściły szpital. Pozostały w nim jeszcze dwie osoby. Są to młodzi, 20-letni mieszkańcy Tczewa. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że do pociągów darli się prawdopodobnie pseudokibice Lechii Gdańsk. 4 miliony ludzi na papieskiej mszy w Manili to ostatni punkt pielgrzymki na Filipinach. Franciszek podczas homilii mówił, że to człowiek stworzył struktury społeczne utrwalające m.in. ubóstwo i korupcję. Tomasz Sajewicz. Mabuhay, Santo Papa. Papieska msza w Manili, tak jak dzień wcześniej w Tacloban, odprawiona została w strugach deszczu, które przyniósł ze sobą zbliżający się tajfun. Prawdopodobnie ze względu na pogodę w spotkaniu z papieżem w parku Rizal wzięło udział mniej osób niż przewidywano. Według władz w mszy uczestniczyło około 4 milionów wiernych. W homilii papież podkreślił, że Filipińczycy, jako największy katolicki naród Azji, powinni być misjonarzami wiary. Podczas przejazdu Papa Mobile papież wielokrotnie zatrzymywał się, aby błogosławić dzieci oraz figury świętych przyniesione na mszę przez wiernych. Msza święta w parku Rizal w Manili to ostatni oficjalny element papieskiej wizyty na Filipinach. Tym samym dobiega końca druga papieska wizyta w Azji w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Przed Filipinami i Sri Lanką papież Franciszek pielgrzymował po Półwyspie Koreańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manile. Główny podejrzany o przygotowywanie ataków terrorystycznych w Belgii wciąż poszukiwany. Jak się okazuje, nie ma go wśród zatrzymanych wczoraj wieczorem w Grecji. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Beata Płomecka. W Atenach zatrzymano wczoraj dwie osoby. Początkowo informowano, że są one podejrzane o przygotowywanie ataków w Belgii. Wśród aresztowanych miał być 27-latek, mózg całej operacji, który przyjechał do Grecji z Syrii, gdzie walczył po stronie terrorystów z Państwa Islamskiego. Wcześniej mieszkał w jednej z dzielnic Brukseli. Teraz media informują, że młody Berg wciąż jest poszukiwany i nie było go wśród zatrzymanych wczoraj w Atenach. Grupa terrorystyczna, do której należał 27-latek, miała przeprowadzić ataki na policjantów w całej Belgii i w czwartek w Verwier została rozbita. Podczas operacji zginęło dwóch domniemanych dżihadystów, 13 osób zostało zatrzymanych, a 5 z nich usłyszało już zarzuty udziału w grupie terrorystycznej. W związku z zagrożeniem atakami Belgia zdecydowała o zwiększonych środkach bezpieczeństwa. Na ulicach pojawiło się wojsko. 300 uzbrojonych żołnierzy pilnuje miejsc narażonych na ataki. Są to głównie posterunki policji, sądy, w Brukseli m.in. zagraniczne ambasady, a w Antwerpii dzielnica żydowska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ferie w muzeum? Dlaczego nie? Ma być twórczo, kolorowo i egzotycznie. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na warsztaty. Będą odbywały się od wtorku do piątku, ale wcześniej trzeba się zapisać, mówi Barbara Tichy z muzeum. Trzeba do nas dzwonić i zapisywać się. Jeszcze są miejsca, jeszcze cały czas można dzwonić. Mamy 2 godziny, o godzinie 12 i o godzinie 16:30. Z kolei w czasie weekendów muzeum zaprasza na spotkania tematyczne. Dziś o karnawale. Warsztaty, też na nie się można zapisywać. Będą również animacje plastyczne zupełnie otwarte. Wszystko będzie dotyczyło tematu karnawałowego. Kolejny weekend to będą zajęcia związane z Galerią Faras i kolejna, ostatnia już niedziela ferii, to będzie niedziela muzyczna. A szczegóły można znaleźć na stronie internetowej muzeum. To był serwis Trójki.

zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal. Więcej o Ewie Demarczyk w Trójce dziś po godzinie 21. A my łączymy się z Krakowem, gdzie jest Izabela Woźniak i Michał Olszański, między innymi. Dzień dobry. Halo, czy już nas słychać? Jak najbardziej słychać was. Dzień dobry, witamy serdecznie z Dworca Głównego w Krakowie. Proszę państwa o przywitanie słuchaczy! Dziękujemy bardzo. Tomek, to już Tomek będzie, ja uprzedzam twoje pytanie, bo wiem, że chciałeś mnie zapytać o to, czy frekwencja jest, czy tłumy... Słyszę, że jest. Słuchacze Trójki dopisali, teraz już wszyscy wiedzą, że jest. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że atmosfera jest tutaj fantastyczna. Przyszło naprawdę bardzo wiele osób. Ten hol na dworcu Kraków Główny nie jest za duży, ale jakoś tutaj się mieścimy. Ktoś, kto nie może podejść bliżej sceny, stoi sobie gdzieś tam na schodkach, przygląda się, przypatruje, przysłuchuje się, bo dosłownie przed chwilą zakończyło się tutaj otwarcie wernisażu. Na scenie właśnie kurator wystawy Michał Olszański, który jest tutaj ze mną, oraz Artur Andrus, drugi kurator wystawy, oraz Magda Jeton, dyrektor programu trzeciego, był też tutaj Piotrek Mec oraz przedstawiciele PKP i opowiadaliście, prawda Michał, o tym, jak powstawały te obrazy, co się udało, co się nie udało, jakie były problemy, jak w ogóle wyglądało całe to fotografowanie. Michał, ja ciebie chcę zapytać o to, bo tu jest tak, 16 obrazów, 99 dziennikarzy. Który jest twój ulubiony? Tylko nie mów mi, że twój. Nie. Zdecydowanie najbardziej lubię obraz Strajk. Tak jak tam zaprezentowała się trójka moich kolegów z radia, czyli Henryk Sytner, Kuba Strzyczkowski i Jurek Owsiak, to jest fantastyczne. Ten obraz ma taką energię w sobie, ma taki przekaz, że ja myślę, że jest chyba lepszy od oryginału. Chociaż oczywiście to nie chodziło o to, żebyśmy my się ścigali z oryginałami. To była dla nas fantastyczna zabawa. Każdy w jakiś sposób przeżywał to, co się dzieje podczas takiej sesji. Ja miałem trudną rolę, jak wiesz, ale to pomińmy. Nawet troszkę wstydliwą bym powiedziała. To znaczy nie była to rola dla kogoś, kto ma opory, żeby wystąpić w takim półstroju. To prawda, ale ja nie mam takich oporów. Uważam, że są sytuacje, w której należy pokazać swoją męskość i według mnie zupełnie przyzwoicie to wyszło, aczkolwiek wywalczyłem, że głowę mam skierowaną nieco w bok, żeby móc patrzeć przynajmniej w obiektyw i tym samym, żebym był bardziej rozpoznawalny. Ale proszę mi wierzyć, że właściwie wszystkie te 16 fotografii są warte obejrzenia, ponieważ 99 dziennikarzy Trójki wystąpiło w nietypowych dla siebie rolach, choćby Beata Litniewicz i Ania Gacek w roli meksykańskiej malarki Frida Kahlo, albo Artur Andrus jako szarlatan. No, te obrazy można tutaj oglądać do 1 stycznia. Tak, do 1 lutego. Jejku, przepraszam, no tak, do 1 lutego. Chciałam tylko powiedzieć, że do tej pory zdjęcia można było oglądać na dworcach w Warszawie, we Wrocławiu i w Gdyni i obejrzało te zdjęcia już... Kilkaset tysięcy ludzi? Nieprawda, pół miliona. Pół miliona. 500 tysięcy może być tak samo. Wyszło i na twoje, i na moje. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie tutaj do nowego budynku dworca Kraków Główny. Ja jeszcze powiem, że dziękujemy, bo tutaj jest atmosfera naprawdę taka, że jest nam niezwykle przyjemnie słyszeć tyle ciepłych słów pod adresem Trójki. To przyszli ludzie, którzy mówią, jak się dla mnie dzień zaczyna, to włączam wasze radyjko. A jak się kończy, to także schodzę spać razem z Trójką. A ty wiesz o tym, że niektórzy słuchacze, żeby tutaj spotkać się z wami i przejechali kilkaset kilometrów. Dokładnie tak. I za to dziękujemy. Dziękuję w takim razie. Ale nie powiedzieliście, że jest również sklepik Walędzik, więc kalendarz można również zabrać ze sobą do domu. Oczywiście można zakupić kalendarz w sklepiku Walędziku jeszcze przez kilkadziesiąt najbliższych minut. I za Woźniak, Michał Olszański z Krakowa, z Dworca Głównego. Dziękuję bardzo. Gdy mnie posyłasz w drogę, jestem. Krokę i gościnnie Anna Maria Jopek. Już niedługo, zaraz wracam nie tylko w radiu, ale również na płycie. Wśród piosenek wybranych przez Artura Orzecha jest również Imogen Heap. Imogen Heap niedługo już również na płycie. Zaraz wracam. Wracamy na polski rynek, bo właściwie do 13 głównie będą nasi artyści, chociaż sami tacy, którzy przyjechali tu do Polski i zostali. Teraz grupa Percival. Zespół specjalizuje się w śpiewaniu pieśni Słowian Wschodnich. Płyta najnowsza to album studyjny, ale także płyta koncertowa i fragment koncertu w tej chwili łącznie z zapowiedzią. Witam bardzo serdecznie. Zaczniemy utworem, który pewnie niektórzy z was już słyszeli, bo jest to zlepek utworów, które zostały użyte do trailera gry Wiedźmin 3. Słyszę w południe tęten lipowych bogów na moście niezabudką przybitym do podpory im pochliczki, wiatropala zielone i konie ich biegają. W tę stronę i w tę stronę i konie ich biegają. W tę stronę i w tę stronę. Percival z płyty Pieśni Słowian Wschodnich. To album dwupłytowy, koncertowy i normalny studyjny. I to może teraz dwa utwory z płyty studyjnej. Zespół pisał, że kiedy tworzyli tę płytę, kiedy przygotowywali nagrania, to na wschodzie Ukrainy jeszcze był spokój. No to może u nas i rosyjska, i ukraińska piosenka. Thank you. Ciągle serożki, więc serożki będę na celu tego małaca. Szlama, troszka, panerożkę, pancerona, więc serożki, więc serożki, piaska, nie celu dziecku mało dziecku. Matrieszka, rosyjska pieśń śpiewana podczas zabawy. Całuj dziewczyno chłopca, całuj chłopcze dziewczyny. Przeniesiemy się teraz wraz z Percivalem na Ukrainę. Ukraińska pieśń dziewczyny skierowana do kozaka. Konie, tobie pasłam, na moje oczy padła rosa. Tyle grupy Percival na dziś. Myślę, że do tego krążka będziemy często wracać. Zresztą umówiłem się z zespołem, że przy najbliższej wizycie w Warszawie pojawią się tu również w studiu i opowiedzą troszkę więcej o tej płycie. A za chwilę zmiana nastroju, chociaż klimaty muzyki świata pozostaną grupa Naxos. Naxos z płyty Podróż dookoła mózgu. Kostek Juriadis jest twórcą tego utworu. Kostek, który robił różne rzeczy. Grał w Manamie, grał w Papadensie, tworzył zespół Human, ale okazuje się, że tu wraz z Milo Curtisem odnalazł się wyśmienicie. A wraz z nim tu śpiewa m.in. Razm Al-Mashan. My insides, I grip in silence and verify my heart decide I'm hidden there. In eternal and existent is a mystic life. Silence is loud and views are sharp. Living for myself, my mind is clear. I lost the fear somewhere in endless space. No other one is only me and here's my tree. But you cut it off. My leaves are green, my roots are strong. My fruits are white and crown of gold. I grow in holy symphony. Water drops from leaf to leaf, from leaf to roots, they stroke my rhythm. My mother nature, whom I tunes. No day, no night, no dust, no dawn. That's how I want my tree to be. Want my tree to live. But you cut it off. My leaves got dry and started falling. My roots got poisoned by the hurt. My fruits are gray. My symphony has got the sound. My tree is dead. My crown fell down. So they cut it off. What a shame on your people. You got control of this game. No words, no clever lines can never tell. No define helplessness we got into. The times we've all lived through. Yeah, honey. Ya hani so this ain't cool living. We seem to be a part of another beat. Page after page and so we reach to another hopeless stage. Unless we cross the limits of living some adventure to tear off the fly sheet off inside of the soul. I'ma pass my life with my heart wide open, with fate on my hand so I could hear your footsteps on the sand. And once again, I plant my tree, don't cut it off. Yeah, honey. Yeah, honey. Yeah, honey. This ain't cool living. We seem to be a part of another beat. Page after page is all we reach to another hopeless stage. Unless we cross the limits of living some adventure to tear off that blind sheet off inside of soul. I'ma pass my life with my heart wide open, with fate on my head so I can hear your footsteps on the sand. And once again, I plant my tree. Don't cut it off. Don't cut it off. Cut it off. Yeah, unless you cross the limits of living some adventure to tear off that blind sheet off beside the soul. I'ma pass my life with my heart wide open, with fate on my hand so I can hear your footsteps on the sand. And once again, I plant my tree. Don't cut it off. Razmal Maszan z płyty grupy Sumut. Na krążku Naxos również można usłyszeć Olo Walickiego i pomyślałem sobie, że dziś powrócimy do płyty Kaszebę 2. Z tej płyty kontrabas. Thank you. myślę, trochę się ze mnie śmiali, ale bardziej dokuczali małemu korpusowi na sozafonie. Skończyłem podstawówkę i liceum, postanawiając iść na studia. Przez egzamin przeszedłem jak burza, grając dla Elizy Arko. Do mistrzostwa upanowałem u diabelski tryl. 64-kami. Dyszczatych kumpli kontrabasistów. Marzyliśmy, żeby kiedyś zagrać jazzowej rok jest Shelletona Marsalisa, albo przynajmniej załapać się do muzycznej roboty na statku gdzieś pomiędzy Barbados a Karaibami. Po czwartym roku wszyscy kumple przerzucili się na basówki i znaleźli angaż, a ja zostałem sam jak palec w tyłku. Kontrabas to Olo Walicki, a wraz z nim Tymon Tymański. Piosenka z płyty Kaszebę 2. Kaszebę 2, jeśli ktoś znał Kaszebę pierwsze, to zupełnie inna płyta, dużo mniej tam ludowych elementów, chociaż wszyscy, jak opowiadał mi Olo, gdzieś z Kaszubami mają coś wspólnego. Podobnie jak Grzegorz Nawrocki, który za moment pojawi się ze swojej solowej płyty. Zresztą na płycie Kaszebę 2 również jest jeden z jego tekstów. Nawrocki z płyty Folk Computer Band. A w Trójce po godzinie 13 pojawią się goście. Dziś wieczorem koncert grupy Kolasza. O tym koncercie panowie opowiedzą sami. Rozklekotany PKS wiezie mnie znowu przez Bytowy Czersk. Jak chcę do miasta, olewam wieś.